الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ حضرت محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام زیادہ مشہور نہیں لیکن ان کی تصنیف زیادہ مشہور ہے. ان کی تصنیف ہے دلائل الخیرات شریف. درود شریف کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اور بزرگوں میں اس کے ورث کا سلسلہ چلا رہا ہے اور بازار میں بڑی آسانی سے دستیاب بھی ہے دلائل الخیرات شریف. اس کی وجہ تالیف کچھ یوں ہوئی، آپ مبلغ تھے، شہر بہ شہر سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے پھرتے تھے. ایک بار پھرتے پھرتے ایک گاؤں میں پہنچے، زہر کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا، وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، ایک کنویں کے پاس پہنچے. کنویں میں پانی تو موجود تھا لیکن ڈول اور رسی موجود نہیں تھی. یہ پریشان کھڑے تھے کہ اتنے میں ایک گھر سے ایک چھوٹی بچی نکلی، کہ کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تمہارے پاس اگر رسی اور ڈول ہو تو دے دو، مجھے پانی نکالنا ہے، زہر کا وقت تنگ ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. تو اس بچی نے کہا کہ آپ کا نام کیا؟ تو آپ نے اپنا نام بتایا، محمد بن سلیمان. بچی چونکی اور چونک کر کہا کہ آپ کا نام تو میں نے سنا ہوا ہے، آپ تو بہت پرہیزگار اور نیک آدمی مشہور ہیں، سنتیں بیان کرتے ہیں، بڑے اونچے آدمی ہیں، آپ کو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس بچی نے کنویں کے اندر تھوک دیا. تھوکنا تھا کہ پانی جوش مارنے لگا اور کنویں سے باہر آ گیا. جلدی جلدی انہوں نے وضو کیا، زہر کی نماز پڑھی کہ وقت تھوڑا رہ گیا. زہر کی نماز کے بعد اس بچی کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ منی، تمہارے اندر اس قدر کرامت کیسے پیدا ہوگی کہ تم نے تھوک کر کنویں سے پانی نکال دیا؟ تو اس بچی نے کہا کہ یہ سب درود شریف کی برکت ہے، میں سرکار کو درود شریف پڑھا کرتی ہوں تو میرے تھوک میں یہ اثر پیدا ہو گیا ہے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے یہ عہد کیا کہ اب پہلی فرصت میں درود شریف پر ایک کتاب لکھوں گا، اور آپ نے دلائل الخیرات شریف کی تالیف فرمائی. درود شریف کا صلہ آپ کو یہ ملا کہ آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی اور تقریباً 77 برس کے بعد آپ کی قبر کسی وجہ سے کھل گئی تو آپ کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا، جسم بھی سلامت تھا، خون بھی رواں تھا. کسی نے آزمانے کے لیے آپ کے چہرے پر انگلی دبائی، آپ نے کبھی غور فرماؤ کہ آپ چہرے پر یا ہتھیلی پر ایک دم انگلی دبائیں گے تو سفید ہو جائے گا، خون ارد گرد سے ہٹ جائے گا، ارد گرد ہو جائے گا، پھر انگلی ہٹا لو گے تو پھر وہ رنگ صحیح ہو جائے گا. جس طرح انہوں نے انگلی دبائی تو واقعی سفید داغ ہو گیا، خون ارد گرد ہو گیا، پھر کچھ چند جیسے تھوڑی دیر میں فوراً ہو جاتا ہے، پھر وہ مطلب انہیں کہ سرخ ہو گیا اور خون رواں ہو گیا، خون بھی اپنے بدن میں ان کے جاری تھا اتنے عرصے کے بعد. تو دلائل الخیرات شریف یہ مطلب درود شریف پر بڑی بہترین کتاب ہے. اس کے 8 حزب ہوتے ہیں، حزب آپ اس کو چیپٹر سمجھ لیں، باب آٹھ اس کے باب ہے، اور یہ سات دن میں پڑھنے کے ہوتے ہیں، پیر کو دو باب پڑھے جاتے ہیں، اس کی برکتیں بہت ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے قافلے نے تقریباً 150 شہروں کے دورے پر جو کمر باندھی تھی، تو کچھ شہروں میں میری بھی ڈیوٹی لگی تھی، میں بھی گیا تھا۔ سکھر میں ایک بزرگ بھی تشریف لائے، وہ مطلب اور باتوں میں انہوں نے مجھے بتایا، ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بتایا، اس کا تعلق دلائل الخیرات شریف سے۔ وہ بزرگ جو تھے وہ اتفاق سے مطلب ہماری برادری کے تھے اور میرے گاؤں کے تھے۔ میرا آبائی گاؤں کتیانہ ہے، جوناگڑھ اسٹیٹ، چونکہ والدین وغیرہ کتیانہ ہی تھے اس لیے ہم کتیانہ ہی کہلاتے ہیں۔ ویسے میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، البتہ ہم سب ہیں مدینے کے، لیکن ایک مطلب نشانی ہے تو کتیانہ کے مہمان ہیں۔ تو ہمارے کتیانے ہی کا واقعہ اس نے سنایا، کیونکہ ہمارے کتیانے شہر میں اللہ کا فضل ہے کہ بڑے خوش عقیدہ لوگ رہا کرتے تھے، بڑے خوش عقیدہ لوگ۔ اب تو ہم لوگ ہجرت کر کے آ گئے، تو اب بھی ہماری اکثریت جو الحمدللہ بڑی خوش عقیدہ ہے، بزرگوں کو ماننے والے ہیں، نیاز نظر کرتے ہیں، حضور غوث پاک کو مانتے ہیں، اور بڑے انہیں کے وارے لیا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بات فخر کی بھی ہے کہ اولیاء کرام کے دامنوں سے ہم وابستہ ہیں الحمدللہ۔ تو ہوا یوں تھا کہ میں نے کہیں بیان کیا تھا ایک کتیانے کا واقعہ، تو اس ضمن میں وہ واقعہ اس بزرگ نے سنایا، اور ایک صاحب نے اپنی والدہ سے پوچھ کر اس واقعے کی تصدیق کرائی، تو مزید مطلب میری تصدیق ہو گئی، اور مجھے نام نہیں معلوم تھا، اب نام بھی معلوم ہو گیا۔ تو وہ واقعہ بھی بڑا ایمان فروز ہے، تو پہلے وہ واقعہ سناتا ہوں، پھر ضمن میں یہ واقعہ مجھے پتا چلا۔ اور وہ واقعہ جو مجھے پتا چلا وہ اتنا دلچسپ ہے کہ میں نے اسی وقت اس کو قلم بند کیا، اور وہ جو بزرگ تھے ان سے میں نے تصدیق کرا لی، میں نے سنا دیا، پڑھ کر اس کو لکھ لیا، اور انشاءاللہ اپنی کتاب میں انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے۔ بہت پیارا واقعہ ہے۔ تو جو ضمناً نکلا تھا واقعہ، اس کو چھوڑ کر میں پہلا واقعہ سناتا ہوں جس پر یہ واقعہ مجھے ملا۔ ہمارے کتیانے ہی میں ایک شخص تھا، سیدوں کا بڑا ادب کرتا تھا، تو وہ مطلب شخص جو تھا وہ سیدوں کا بہت ادب کرتا تھا، سیدوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا، ان کو شیرین لا کر دیتا تھا، ان سے کھیلتا تھا، بہت خوش کرتا تھا۔ اور حضور غوث پاک پیران پیر، پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دیوانہ، گیارہویں والے آقا کا بڑا مستانہ تھا، ادھیڑ عمر تھی اس کی۔ نام مجھے پتا نہیں تھا، وہ واقعہ سنانے کے بعد کہیں بیان میں نے سنایا ہوگا، تو اس نے اپنی ماں سے پوچھ کر بتایا کہ نام اس شخص کا عثمان تھا۔ اس نے بولا شاید، اس کا ماں نے بولا کہ یاد پڑتا ہے، تو اس آدمی کا نام عثمان تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ چلو ہم اس کا عثمان نام فرض کر ہی لیتے۔ وہ عثمان جو تھا وہ مطلب سیدوں کا بڑا ادب کرتا تھا، بچوں کو شیرینی وغیرہ لا کر دیتا، ان سے کھیلتا، ان کو خوش رکھتا، چھوٹے بڑے بچوں کو، سیدوں کے۔ اور حضور غوث پاک کی بڑی عقیدت تھی، بیمار ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو چادر اڑا دی، اب وہ سوگوار جمع ہے، اچانک اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، اٹھ کر بیٹھ گیا ہو، اب لوگ گھبرا گئے کہ کیا ہو، اور ادھر ادھر ہٹنے لگے، تو اس نے کہا گھبراؤ مت، تم بھاگو مت، بات یہ کہ کمال ہو گیا، میں تو مر چکا تھا، میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک تشریف لائے اور مجھے ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ میرا مرید ہو کر بغیر توبہ کے تو مر گیا، اٹھ توبہ کر لو۔ یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، ہمارے لیے سچا واقعہ ہے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا عثمان جو تھا، اور اس نے یہ بیان دیا کہ میرے غوث پاک نے ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ ہمارا مرید ہو کر توبہ کے بغیر ہی تم مر گیا، اٹھ توبہ کر۔ بہرحال تو اس نے کہا میں توبہ کرنے کے لیے اٹھا ہوں، اس نے بیٹھ کر توبہ ہوا کی، کلمہ شریف پڑھا، پھر وہ چادر تان کے سو گیا اور مدینے کی یادوں میں سو گیا، پھر وہ بس واقعی انتقال ہو گیا دوبارہ سے۔ تو یہ واقعہ میں نے سنا، تو وہ نام لے کر اپنی امی سے، وہ بھی کتیا لے گئے وہ لوگ، کہ بھائی وہ عثمان کا واقعہ، یہ تو سبحان اللہ، یہ اور بھی ایمان تازہ ہو گیا میرا کہ تصدیق ہو گئی، چلو کہیں سنا تھا کسی سے میں۔ تو پھر اس بزرگ نے اپنا واقعہ سنایا کہ اس کو اس کے چچا نے غالب سنا کہ میرے بڑے ابا نے آیا میں یہ واقعہ سنا، شاید اس طرح اس نے بتایا مجھے اس بزرگ نے، وہ بھی سچا واقعہ ہمارے گاؤں کا، اس سے اندازہ لگایا کہ وہاں کتنے خوش عقیدہ لوگ تھے، اور پہلے واقعی لوگ بہت بھولے والے ہوتے تھے، اب یہ جدید، بالکل جدید انداز، جدید تعلیم، انگلش نظام تعلیم، برٹش نظام تعلیم، اور اس نے ہمارے ایمانوں پر اس قدر ڈاکے ڈالنے شروع کیے ہیں اور عقلیات کا اس قدر غلبہ شروع ہوا ہے کہ ہر بات کو ہم عقل کے پلڑے پہ رکھ کے تولتے ہیں اور پھر تباہی اور بربادی کے جو بادل منڈلا رہے ہیں، منڈلا کہہ رہے ہیں تباہی اور بربادی گلے پڑ چکی ہے، صحیح بات تو یہ. تو اس بزرگ نے واقعہ سنا ہے کہ ایک کتیا نے وہ سنگ تراش تھا کر لو کیڑیا بولو کیڑیا انہوں نے کہا، تو میں نے اس کے بدلے میں سنگ تراش نے پتھر وہ تراشتا تھا اور بڑا دیوانہ تھا. ایک پتھر وہ تراشتا اور ایک دلال خیرات شریف کا حزب وہ پڑھ لیتا، تو دلال خیرات شریف بھی اس کو حفظ ہوگی یقیناً، ایک حزب وہ پڑھ لیتا. اس طرح دن گزرتے گئے، بڑا دیوانہ تھا، عاشق تھا. ایک بار وہ سویا تھا، قسمت انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی، کمال ہو گیا، سرکار کا سوانا سوانا گنبد بھی موجود اور سبز گنبد کے مکین بھی موجود صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار اس سنگ تراش دیوانے سے فرما رہے ہیں کہ وہ دیکھو. اس نے کہا اب یہ گنبد شریف کا بتایا یا مینار شریف کا بتایا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں. اس بزرگ نے بتایا کہ وہ دیکھو یہ جو کنگرا ایک ٹوٹا ہوا ہے گنبد شریف کا یا مطلب مینار شریف کا، کوئی مطلب نے حصہ ٹوٹ گیا تھا، کہ یہ جو ٹوٹ گیا نا یہ تم مطلب ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کو بنا دو. اے کاش کوئی کہہ دے آ کر میرے کانوں میں، چل تجھ کو بلاتے ہیں سرکار مدینے. اس کی تو قسمت کھل گئی. دیکھو مدینے تو سبھی جاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا. ان کو تو سرکار نے بلا، سرکار کے واقعی حقیقی مہمان. خیر آنکھ کھل گئی، ہشاش بشاش اپنے آپ کو پایا، آقا نے بلایا. اب تو صاحب اس کی تو عید ہو گئی. واقعی اصل عید بھی وہی ہے اور اصل شادی بھی وہی ہے کہ سرکار بلا لے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور واقعی خود آ کر بلا لے. خیر اس کے تو وارے نیارے ہو گئے صاحب. اس نے تو سامان وامان تیار کیا، اپنے اوزار ہتھیار یہ وہ، پاسپورٹ ویزے ویزے کی اس کو فکر ہی نہیں تھی. اس وقت بھی ویزے کا اور یہ سسٹم ہوتا تھا، ترکوں کی حکومت تھی، عاشقوں کی حکومت تھی، پھر بھی ویزے وغیرہ کا تو سسٹم شروع ہو چکا تھا، زیادہ پرانا واقعہ نہیں. خیر اس کو ویزے پاسپورٹ کی فکر نہیں تھی، بس وہ دیوانہ تھا، وہ اس پر ایک رقت ساری تھی، میرے کو آقا نے بلایا بس مجھے چلنا ہے. اب کیسا ویزا، کیسا ٹکٹ، کیسا رقم، کیسا مطلب یعنی کہ پیسہ فلوس، کچھ بھی نہیں. چلا وہ اس نے تیار کیا، آج کا سیزن تھا ان دنوں، تھیلا ولا تیار کیا، کندھے پہ ڈالا اور یہ سیدھا پور بندر پہنچا. پور بندر یہ جوناگڑھ میں مطلب وہ ہے بندر کا سی پورٹ. آج وہ اسٹیمر بھی تھی مطلب سفینہ مدینہ، آج اس نے روانہ ہونا تھا. تو یہ پہنچا تھا جھومتا جھامتا. ادھر سفینے کے جو پیسنجر تھے وہ پورے ہو چکے تھے، اور سفینہ مدینہ کا جو کپتان تھا، ڈرائیور آپ کہہ لیں چلانے والا، اس نے مطلب وہ اسٹارٹ کیا اس کو، تو وہ اسٹیمر چلتی نہیں تھی. پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل اس میں مسٹیک تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا خرابی ہے، وہ چل نہیں پا رہی تھی. اچھا اور پوربندر کی جو بندرگاہ ہے نا، وہ ہماری کراچی کی بندرگاہ کی طرح نہیں ہے، اس میں جہاز بڑی دور کھڑا ہوتا ہے اور آگے آگے جو پانی ہے وہ مطلب یعنی کہ ہلکا پانی ہے، چھچرا پانی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں، اس میں جہاز نہیں چل سکتا. تو وہاں وہ مطلب یعنی کہ سلسلہ تھا، جہاز دور کھڑا تھا، چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے پیسنجر اس میں لے آتے تھے، پیسنجر پورے ہو گئے تھے ان کے حساب سے، وہ جہاز چلے نہیں. اتنے میں وہی سنگ تراش دیوانہ وہ تھیلا اپنے اوزار کا اٹھائے اور جھومتا جھومتا آقا کے عشق میں مگن وہ چلا رہا ہے، اور نظر اس کی سیدھی اسی طرف تھی، جہاز کی طرف، جہاز تیار کھڑا ہے. تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید ایک آدھ آدمی کم رہ گیا ہوا اور یہ اسی کے لیے آ رہا ہے، تو جلدی جلدی ان لوگوں نے کشتی بھیجی. یہ دیوانہ کشتی میں بیٹھا، چڑھا جہاز میں. اب پھر اس نے کپتان نے ٹرائی کی چلانے کی، تب وہ سفینہ مدینہ چل پڑا. اب دیکھیے قدرت کی بات کہ اس سے نہ کسی نے پاسپورٹ مانگا، نہ ویزا مانگا، کوئی مطلب اس سے بات کو ڈاکیومینٹ اسے دیکھے نہیں کسی نے، اور بالآخر وہ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے. مدینے پہنچ گیا صاحب. جب وہ سرکار کے روضے پاک کی طرف بڑھ رہا تھا تو کچھ عرب جو وہاں کے خدام تھے، اس وقت یہ خدام الحرمین جو ہوتے تھے وہ سب کے سب دیوانے ہوتے تھے، عشاق ہوتے تھے. آج کل جس نے جا کر دیکھا ماحول بدلا ہوا ہے، اللہ کرے وہ پھر دور آ جائے عاشقوں کا اور دیوانوں کا، تو وہ بھی دیوانے تھے. جب یہ بڑھا تو کچھ عرب آگے بڑھے اور آپس میں وہ ایک دوسرے سے خسر خسر کرنے لگے کہ یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے، ہاں یہ وہی تو ہے. وہ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ ان کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس اولیے کا اس طرح اوزار لے کر ایک دیوانہ آ رہا ہے اور یہی تعمیر کرے گا، ایسا معلوم ہوتا تھا. تو یہ وہی ہے، وہی آپس میں کرتے ہیں لوگ آگے بڑھے اور اس کا استقبال کیا اور سینے سے لگایا اس کو، اسے خوب ملے کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے. خیر سرکار کی بارگاہ میں اس دیوانے نے حاضری دی، پھر وہ روزے پاک کی اس نے اچھی طرح مطلب زیارت کی، دیکھا اس کو. تو جو حصہ کتیانہ شہر ہندوستان میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دکھا دیا تھا، وہی حصہ اس جگہ ٹوٹا ہوا تھا. اب کیا تھا صاحب، اس نے تیاری کی، بڑا آگے اور گھٹنوں کے بل وہ ادب سے چڑھا. صحیح بات یہ کہ یہ بھی اس دیوانے کی جرت تھی، ورنہ سرکار کے روزے پر چڑھے کو، لیکن الامر فوق الادب، حکم تھا کہ تمہیں بنانا ہے تو وہ ٹھیک، وہ چڑھا اور اس نے اس جگہ کی مطلب یعنی کہ ریپیئرنگ کر دی. اب رسیاں باندھ کر اس کو اتارا جا رہا تھا، لیکن اترتے اترتے وہ دیوانہ جو تھا، عاشق تھا سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کرائے کا مزدور نہیں تھا، لیبر نہیں تھا، وہ عاشق تھا. اترتے اترتے روزے پاک سے اس کو رسیوں سے اتارا جا رہا تھا، اس کی روح نے اترنے سے انکار کر دیا. سمجھ گئے آپ، اس کی بے قرار روح سبز سبز گنبد پر نثار ہو چکی اور وہ دیوانہ اترنے سے پہلے آقا پر قربان ہو چکا تھا. اس واقعے نے صحیح بات ہے میرے دل پر تو بڑا گہرا اثر چھوڑا، بہت اثر ہوا. میں نے اس کو تحریر کیا اور میں نے اس بزرگ سے بتایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہاں تو آپ پیدا ہو کر تو ایمان سے پھنس گئے، میں تو پھنس ہی گیا کیونکہ نیکیاں مجھ سے ہو نہیں پاتی، گناہوں کا انبار اور ڈھیر بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ کاش اس دیوانے کے سینے کا میں بال ہو جاتا اور اب آ کر اس وقت پیدا نہ ہوتا، اس دیوانے کا بال ہوتا. پھر میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا اس دیوانے کا میں بال ہوتا سینے کا، تو دیوانہ تو سبز گنبد پر چڑھا تھا، ٹھیک ہے سرکار کے حکم سے چڑھا تھا، لیکن اپنی جرت نہیں ہوتی کہ اوپر چڑھا جائے. تو میں نے کہا یہ بھی مطلب ہے کہ ارادہ کینسل، اپنی سوچ میں بتا رہا ہوں، میں نے ارادہ کینسل کیا اور بزرگ کو میں نے بتایا کہ میرا خیال ہے کہ کاش میں اس دیوانے کے کفن کا ایک دھاگا بن گیا ہوتا کہ اس دیوانے سے لپٹ کر اس کے سینے سے لگ کر میں جنت البقیع میں آج مزے لے رہا ہوں کہ واقعی من سے یہاں پیدا ہو کر تو پھنس گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فکر معاش بد بلا حول ماد جا گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. نے پیدا جو ہوا اب اس کے لیے معاش کی فکر، روزی کی فکر، اچھا اور روزی کی فکر بھی کچھ ایسی گلے پڑی ہے، ایمان سے ایسی گلے پڑی ہے کہ یہ کمبخت پیٹ جس کو اگر بڑے بڑے دو نوالے ڈال دو نا تو تیسرا زبردستی دھکیل کر اتارنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھرتا نہیں. اگر کوئی بھرا ہوا پیٹ ہے تو ابھی مجھے بتا دے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا، اگر کوئی بھرا ہوا کہے گا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے مجھے اس پر یقین نہیں آئے گا، ماحول اتنا خراب. وہ تو بزرگوں کا حساب ہی عجیب ہوتا تھا، جیسے کہ اس بزرگ کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک مالدار آدمی تھا، اس نے بہت بڑی رقم کی تھیلی پیش کی کہ حضور قبول کیجئے، کیا اپنے ہاتھوں آپ غریبوں میں تقسیم کر دیجئے. تو آپ نے ہوگا کہ یہ بتا تجھے مال کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، بھائی آپ کو روزی میں برکت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بتائیے، سیریسلی بتائیے، روزی میں برکت کی خواہش نہیں آپ کی ہے نا؟ یہ سب کی ہوتی ہے نا، روزی میں برکت کی خواہش سب کی ہوتی ہے. مجھے سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے. سلطان بہو نے اس وقت یہ کہا تھا اور میں ذرا معذرت کے ساتھ ان کی خدمت میں معذرت کے ساتھ اس میں ذرا سا مطلب فرق کر کے مطلب عرض کرتا ہوں. سلطان بہو نے یہ فرمایا، دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہوں. نے اس وقت لوگ دین سلامت ایمان سلامتی کی دعا سب مانگتے تھے اور عشق کی سلامتی کی دعا نہیں مانگتے تھے. ان کے دور میں بھی عشق کی شمع جو تھی گویا وہ مدھم پڑتی جا رہی تھی، تو اس پر انہوں نے مطلب تنبیہ کی ہوگی اس وقت کے لوگوں کو. لیکن اب تو حالات بالکل بدل چکے ہیں، کیا خیال ہے؟ اب یوں لگتا ہے کہ میں نے معذرت کے عوض میں تھوڑی سی وہ ترمیم کی اپنے طور پر اس ماحول کے ساتھ ہے کہ انہوں نے فرمایا دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. اور میں یہ کرتا ہوں مال سلامت ہر کوئی منگے, مال سلامت ہر کوئی منگے, دین سلامت کوئی ہو. مجھے تو جتنے ہی ملتے ہیں عموماً روزی میں برکت کا تعویذ مانگتے ہیں, ایمان کی سلامتی کا تعویذ تو اب یہ بولتا رہتا ہوں تو کوئی کوئی مانگ لیتے ہیں, ورنہ یہ مطلب سوچ نہیں ہے. ایمان کی سلامتی کی فکر کسی کو نہیں. اس وقت ہزاروں لوگ آپ کو مدینے میں ملیں گے, مدینے میں, وہ سبحان اللہ مدینے میں رہتے ہیں لیکن وہ حب مال میں مدینے میں رہتے ہیں. مدینے میں تنخواہ اچھی ملتی ہے, اس سے رہتے ہیں. ان کی تنخواہیں بند کرا دو, جھاڑو پکڑا دو کہ تم روڈ کو مطلب ہے کہ صاف کرو مدینے کی گلیوں کو. وہ تو حضور مفتی اعظم تمنا کر گئے کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. وہ تو وہ تمنا کر گئے, اب دے دو ان کو یہ کام دے دو پھر پتا چلے گا مدینے میں کیسے رہتے ہیں. تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا. تو حب مال ہے, حب مولا ہو تو پھر یہاں بھی مدینہ. اگر واقعی حب مولا ہو تو غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں انشاءاللہ. یا رسول اللہ, تو میں عرض کر رہا تھا کہ واقعی اس دور میں تو ہم پیدا ہو کر پھنس گئے, ایسے پھنسے کہ پیٹ بھرتا نہیں, بھرتا ہی نہیں. فکر معاش بد بلا, بہت بری بلا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یقیناً حق فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اس کو اگر دو سونے کی وادیاں, میدان بھرے ہوئے سونے کے دے دیے جائیں, دو سونے کی وادیاں دے دی جائیں تو پھر بھی کہے گا کہ تیسری مل جاتی تو اچھا تھا. سرکار فرماتے ہیں میں اپنی طرف نہیں کر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. حقیقت مال کی حوث ختم ہوتی نہیں. تو فکر معاش بد بلا, پھر حول ماد جاں گزا, یعنی کہ قبر کا معاملہ, واپس لوٹائے جانے کا معاد, واپس مطلب یعنی کہ لوٹائے جانے کا معاملہ, وہ بھی بڑا سخت. حشر قبر میں ہزاروں سال پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے, پھر قیامت کا میدان 50,000 سال کا ایک دن. توبہ, سورج 1.25 میل پر, زمین تانبے کی, لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. تو حول معاد جاں گزا کہ معاد و حشر کا جب مطلب مار کا سوچتے ہم کہ کیا کیا ہوگا قبر میں, کیا کیا ہوگا قیامت میں, تو وہ جاں گزا میں ابھی سے جان پھڑک جاتی ہے کہ یہ سب ہم کیسے برداشت کریں گے. پھر اسی لیے فرمایا کہ لاکھوں بلا میں, لاکھوں آفتوں میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں, ہم انسان بنے ہی کیوں, انسان نہ ہوتے تو اچھا تھا. آج مطلب ہے کہ سوچ جو ہے نا وہ بدل گئی, سوچ بہت بدل گئی. جیسے کہ بعضوں کے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھو یہ اشرف المخلوقات, اللہ نے اس کو بنایا اور یہ ناشکری کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کاش انسان نہ ہوتا, کپڑے کا ایک دھاگا بن جاتا. کبھی یہ کہتا ہے کہ میں مدینے کا کوئی کتا ہوتا, کبھی کہتا ہے کہ مدینے کی مٹی کا کوئی ذرہ ہوتا. تو یہ اشرف المخلوقات میں آ کر ناشکری کر رہا ہے, کوئی یہ ناشکری نہیں ہے. نے بزرگوں سے ثابت ہے, علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا. تو یہ مطلب محبت کی باتیں کہ واقعی یعنی کہ یہاں آ کر پھنس گئے, انسان بن کر پھنس گئے. ان کی تو عاجزی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف المخلوقات کے مفہوم کو زیادہ سمجھتے ہیں یا میں اور آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کی. تاریخ الخلفاء یہ بہت مشہور کتاب ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے. تفسیر جلالین ایک ان کی ایک اور دوسرے جلال الدین صاحب تھے بزرگ, ان کی تفسیر جلالین یہاں تمام مدارس میں بغیر کسی اختلاف کے پڑھائی جاتی ہے. یہ ان بزرگ کی میں بات کرتا ہوں. انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کبھی کسی پرندے کو دیکھتے تو ایک آہے سرد دل پر درد سے کھینچ کر فرماتے کہ کاش میں بھی کوئی پرندہ ہوتا, ایک درخت کی شاخ سے اڑ کر دوسری شاخ پر بیٹھتا, پھل کھاتا, میوے کھاتا, نہروں سے پانی پیتا, کاش میں انسان ہوں. فرماتے ہیں میں کسی سڑک کے کنارے کوئی درخت ہوتا, اور اس درخت کو اونٹ چر جاتے. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں درخت ہوتا اور اونٹ مجھے چر جاتے اور پھر مجھے, وہ تو کتاب میں بڑے سخت الفاظ لکھے, مجھے تو بولتے ہوئے مزہ نہیں آتا. آپ سمجھ گئے نا کہ خارج بھی کر, وہ صدیق اکبر کی عاجزی ہوتی تھی. فاروق اعظم کے اقوال نقل کیے, کاش میں دمبا ہوتا. اشرف المخلوقات کے مفہوم کو فاروق اعظم زیادہ سمجھتے تھے ہم سے, لیکن اس خوف کے غلبے کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں دمبا ہوتا اور مجھے خوب کھلا پلا کر فربا کیا جاتا, دگڑا کرتے مجھے, اور پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا, کچھ گوشت کھا لیا جاتا, کچھ گوشت سکھا لیا جاتا. یہ فاروق اعظم, تو میں اور آپ کی سنت, تو میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا, کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے. جامع کرامات اولیاء, بڑا ایمان افروز واقعہ میں نے ایک پڑھا, میں ایک بزرگ کا واقعہ خلاصہ اس کر رہا ہوں, کہ اس بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد. تو وہ بزرگ ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہوئے تھے. خواب دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی اور میرے پاؤں کے نیچے جتنے ریت کے ذرات ہیں, جتنے ریت کے ذرات ہیں ان کی تعداد کے برابر مجھے گناہگاروں کی شفاعت کا بھی اذن ملا. بہت بڑی بات ہے. ریت کے ذرات کتنے باریک ہوتے ہیں, لاکھوں آ گئے پاؤں کے نیچے. کاش ان گناہگاروں کی فہرست میں کسی آخری نمبر پر اللہ تعالیٰ اس سگے مدینہ کو بھی شمار کر لے. تو خواب دیکھنے والے حیرت سے پوچھا کہ علی جا, واہ بڑا آپ کو تو اونچا منصب ملا, نہ صرف آپ کی بخشش بلکہ ہزاروں لاکھوں کی شفاعت کی آپ کو اجازت مل گئی, تو آخر آپ کا وہ کون سا عمل تھا جو آپ کو اس قدر کام آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس میرا ایک عمل کام آ گیا, وہ عمل یہ تھا کہ جب میں کسی مرے ہوئے کتے کو دیکھتا, کسی مرے ہوئے کتے کو دیکھتا یا گبریلے کو دیکھتا, گبریلا گوبر کا کیڑا ہوتا ہے, جب میں کسی مرے ہوئے کتے کو دیکھتا یا گبریلے کو دیکھتا تو میں کہتا ہے کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا. اب اشرف المخلوقات کے معنی ہم سمجھتے ہیں یا بزرگان بھی ہم سمجھتے تھے؟ وہ عاجزی بہت کرتے تھے بزرگان بھی. تو بہرحال یہ کہ آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال آپ پیدا کر دیا, یہ بھی اس کا کرم, اس نے جو کچھ کیا وہ صحیح ہے, جو کچھ. تو اب اللہ تعالیٰ نے جب کرم کر کے اشرف المخلوقات میں ہمیں شامل کر لیا ہے, یہ جب ایک بوند پانی کے پیتے ہیں, چونچ ڈالتے ہیں تو آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں, اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر گویا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ جانور اس قدر مطلب صابر و شاکر, اور ہم لوگ جانتے ہیں جتنا مال جمع کریں وہ کم ہے. پرندوں کے پاس دیکھیں نا کیا ہوتا ہے, توکل تو میرا خیال ہے پرندوں سے سیکھنا چاہیے. پرندے روز صبح بیچارے اڑتے ہیں رزق کی تلاش میں, ان کا پیٹ بھر گیا تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں, یا اپنا گھر بھی بھر کے رکھتے ہیں. کسی گھونسلے میں دانے نکلے ہو آپ نے دیکھے ہو, میں نے نہیں دیکھے, جو گھونسلے دانوں سے بھرے ہوئے. ہاں اگر وہ لاتے ہیں دانے گھونسلے میں تو وہ بار بار لاتے ہیں, اور اپنے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں چوزے جو اڑ نہیں سکتے ان کو ضرور کھلاتے ہیں. باقی کسی پرندے نے جمع کیا ہو یہ مجھے پتا نہیں, آپ نے دیکھا ہو تو مجھے ابھی بتا دیں کہ صاحب کو ایسا پرندہ آپ نے پایا نہیں پایا. تو یہ پرندے ہم سے زیادہ توکلی ہوئے, ان کا توکل اتنا پاورفل کہ ان کو کل کی فکر نہیں ہوتی کل کیا ہوگا. ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے پرندوں کا کہ جس خدا نے آج کھلایا پلایا کل بھی وہی خدا کھلا پلا دے گا. اور اس بندہ بے وفا کو دیکھیے, لاکھوں کروڑوں دبا کر بیٹھا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا, لوٹ کھسوٹ کر رشوت دے کر سود پر لون لے کر انہیں کسی طرح بھی اس نے کاروبار چمکانا ہے, اور ایسا ویسا نہیں چمکانا, بڑا شاندار. اور پھر اس کی مطلب برانچیں بھی اس کو کھولنی ہے, کراچی میں تو لاہور میں بھی وہ کھولے گا, حیدرآباد میں بھی کھولے گا, پاکستان میں تو پیٹ بھرتا نہیں, بڑی پارٹیوں کا پیٹ پاکستان میں بہت مشکل بھرتا ہے. تو پھر ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, تو دنیا کے کئی ملکوں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں, پھر وہ سفر بھی کرتے ہیں. اچھا پھر یہ غیر ملکوں میں برانچیں بھی کھلتے ہیں. اب آپ بولیں گے یار یہ کیا سب ناجائز ہے, چلو جائز طریقے پر جو کام کیا جائے وہ جائز ہے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ دنیا کی دولت کمانے کے لیے پوری دنیا آپ چھان مارتے ہو، اپنے قبر کو سجانے کے لیے آپ کہاں کہاں تک گئے، تو آپ کو گھر سے گلزار بھی بانے کی توفیق نہیں ہوتی، تب آپ کیوں نہیں آتے؟ وہ نوکری سے چھٹی لیٹ ملتی ہے اس لیے نہیں آتے. اچھا آپ کیوں نہیں آتے؟ تب وہ چھٹی تو مل جاتی ہے لیکن تھک جاتے ہیں تو سستی ہو جاتی. تب آپ ہاں میرا کاروبار تو خیر اپنا ہے لیکن بس یار کیا کریں، حساب کتاب کرنا ہوتا ہے اور ذرا تھک جاتے ہیں اور یہ ہے وہ. تو اب پھر ایسے شخص کو جس کو نماز کی فرصت نہیں، جماعت اس کو ملتی نہیں، نماز میں قضا کر دیتا ہے یا پڑھتا ہی نہیں یا جمعے کی پڑھ کر گزارا کر لیتا ہے، اس کو یہ کیسے اجازت دی جائے کہ ہاں تم نمازیں مت پڑھو، ٹھیک ہے پوری دنیا میں کاروبار کرو، یہی ضروری ہے. آپ روزی کمانا ضروری ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ضروری ہے، تو جناب دعوت اسلامی والے بھی آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ بھیک مانگو، کمانا ضروری نہیں. قسم حلال، قسم حلال قدر ضرورت تو واجب ہے، طلب الحلال ہے واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر طلب حلال واجب ہے، قسم ضرورت تو واجب ہے. لیکن یہ کہ یہ کسی نے نہیں کہا کہ چاہے دین کی قربانی دینی پڑے، نماز کی قربانی دینی پڑے، سنتوں کو پائے مال کرنا پڑے، سود لینا پڑے، رشوت دینی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، کسی طرح بھی بس مال کمانا فرض، یہ کسی نے نہیں. حلال روزی اور حلال روزی کے فضائل میں نے میرے خیال کئی ہفتوں میں بتایا تھا آپ کو، امام غزالی رحمتہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حلال کا پہلا لقمہ، بزرگ کا قول، حلال کا پہلا لقمہ کھاتے ہی پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو رزق حلال کمانا بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن رزق حلال کمائے جب نہ لائے کہاں سے؟ تو میرے پیارے صحیح بھائیو، قرآن عظیم میں الحاق و متقا فرو حتہ ذوقوا المقابر، اللہ اکبر، یہ سورت مبارکہ کان پکڑ پکڑ کر ہمیں کہہ رہی ہے، ترجمہ کبھی دیکھا ہو تو نا، کہ تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا. اے اللہ جو کچھ تو نے فرمایا وہ حق ہی ہے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے کبھی حق کے سوا جاری ہوا ہی نہیں، الحمدللہ. تو سچا خدا اپنے سچے قرآن میں اپنی سچی بات کا اعلان فرما رہا ہے، الحاق و متقا فرو حتہ زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم نے اپنی قبروں کو دیکھ لیا. دیکھ لیجئے، میں نہیں کہہ، اب میں یہ کہوں تو مجھے اب تو اجازت دیجئے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موتا پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، الحاق و متقا فرو، کہ مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا. میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا. تو اب مال کی کثرت کی خواہش کس کو نہیں، ہم میں سے کس کو نہیں، کوئی اثر. تو بزرگ کا واقعہ ادھورا رہ گیا تھا، اس بزرگ کی خدمت میں رقم آئی کہ آپ لے لیجئے، بانٹ لیجئے جس طرح آپ چاہیں، تو آپ نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، تو آپ نے اس مالدار شخص سے فرمایا کہ یہ بتا تجھے مزید مال کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ تو کہا مال کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی، مال تو چاہیے، نقد و مال ہو تو سب کا وظیفہ ہے، مال تو چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ تو پتہ یہ چلا کہ ہم سے زیادہ مال کا ضرورت مند تو تو ہی ہے، ہمیں تو مال کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ مال تو ہی لے جا، تو زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو واپس اس کو پکڑا. تو میرے پیارے سائیں بھائیو، ہمارے اسلاف کا تو یہ انداز ہوتا تھا اور ہم بالکل اوندھے پڑ رہے ہیں دنیا کی محبت میں، غرق سر تا پا غرق. حدیث پاک، بڑی تشویش، بڑی تشویش. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا شخص بھی پیش کیا جائے گا کہ جس کی عبادت زمینوں اور آسمانوں کو بھر دے گی، اتنی بڑی عبادت کا وہ مالک ہوگا، اتنی عبادت کی ہوں گی زمینوں آسمانوں سے زیادہ عبادت، لیکن وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا، یعنی وہ شخص کہ جس کی عبادت زمینوں اور آسمانوں کی برابر ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ حب دنیا، دنیا کی محبت کو لے کر وہ اللہ سے ملے گا. انہیں مرتے مرتے بھی دنیا کی محبت اس پر غالب تھی, اس حال میں وہ اللہ سے ملے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی تشہیر فرمائے گا. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں اس چیز کو عزیز رکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذلیل تھی, یعنی دنیا, اس سے محبت لے کر ہی اللہ سے ملنے آیا. تو میرے پیارے سائی بھائیوں, دنیا ضرور کمائیں, روزی حلال ضرور کمائیں, لیکن جس کے حرام ہم کمائیں گے ہماری اولاد کھائے گی, ہمارے بیوی بچے کھائیں گے, ہم پھنس جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو. تو دنیا کی محبت نے ہمیشہ تباہی مچائی, ہمیشہ تباہی مچائی. اور حدیث شریف میں آیا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے, اور واقعی جڑ ہے, ہمیشہ سے اس کی تباہی آتی رہی. قوم موسیٰ کو دیکھ لیجیے, سیدنا موسیٰ علیہ نبینا کریم اللہ والے صلاح وسلام تورات کے احکام نازل ہوئے, تو بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ نے یہی احکام نازل فرمایا مان لو, لیکن وہ بھی دنیا کی محبت میں غرق, گناہ میں مست, کام نہیں مانے, سرکشی برت رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا. کوہ تور جو ہے وہ جڑ سے اکھڑ گیا, کوہ تور جڑ سے اکھڑ گیا, اور بنی اسرائیل کی بستی پر معلق ہو گیا, اوپر معلق ٹھہر گیا فضا میں. وہ بستی جو تھی وہ اس کا جو رقبہ تھا 3x3, 3 میل مطلب چاروں طرف 3 میل کا رقبہ تھا. اب وہ پہاڑ ان پر بالکل یہ نہ گیا, لٹک گیا اور یہ سمجھ گیا اللہ کا یہ غضب ہے, قہر ہے. اب تو یہ گھبرا گئے کہ اب گرا کہ اب گرا, گرے گا اور پس جائیں گے. تو یہ سارے کے سارے لرز گئے اور سجدے میں گر گئے, سجدے میں گر گئے. لیکن سجدہ بھی انہوں نے اس طرح کیا کہ بائیں آنکھ اور بایاں رخسار اس طرح سجدے میں, یعنی کہ اپنا چہرہ رکھا, الٹی آنکھ اور الٹا گال, اور سیدھی آنکھ سے وہ پہاڑ کو دیکھتے رہے گا, اب گرا کہ اب گرا. اس طرح مطلب ان پر دہشت کاری تھی. سرکار کی بعثت کے بعد اب تو کسی اور نبی کا کلمہ نہیں چلے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, پایا جہاں نے آقا صبح شب ولادت. میرے آقا کی آمد ہو گئی تو نئی حکومت آ گئی, اب نیا سکہ چلے گا. پرانے جتنے بھی سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے جو ادیان تھے, ان کی جو شریعتیں تھیں وہ بالکل سچی ہیں, ہمارا ایمان, لیکن اب وہ منسوخ ہو گئی. تو بہرحال یہ کہ انہوں نے ایک الٹی آنکھ اور الٹے گال پر سجدہ کیا اور پہاڑ کو دیکھتے رہے اور توبہ کرتے رہے, اللہ اب نہیں کریں گے, تورات کے سارے حکم ہم نے مان لیے. چنانچہ پھر پہاڑ اپنی جگہ پر چلا گیا, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. لیکن یہ قوم سرکش, آپ کو پتا ہے, بڑی سرکش قوم, بڑی سرکش, اور جن کا دل مطلب انہیں کہ سخت ہو جاتا ہے ان پر کوئی بات اثر کرتی بھی نہیں. مرتے مرتے میں نے باہر آپ کو مثالیں دی ہیں کہ آخری اسٹیج کے مریض دیکھیں, کینسر کے مریض, بیماریوں کے مریض, اب گیا کہ اب گیا, لیکن ان کو بھی ہم داڑھی نہیں رکھوا سکتے, ان کو بھی توبہ نہیں کرا سکتے, ان کا ذہن نہیں بنا ہوتا. مرتے مرتے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ بس جی دعا کرو کہ یہاں سے ذرا کھڑے ہو جائیں تو دعوت اسلامی کے لیے ہم وقف ہو جائیں, آپ کے ساتھ پنجاب کے دورے پر چلیں گے. اس طرح بےچارے دل کو بہلا دے, چند روز کے بعد خبر آتی ہے کہ صاحب وہ تشریف لے گئے دنیا سے. تو بڑا مشکل معاملہ ہے, تو ذہن بن جاتا ہے. ہمارا بسم اللہ منزل مسالین, میرا مکان وہی ہے, وہاں ایک بسم اللہ منزل مطلب گر گئی تھی چند سال پہلے, 103 آدمی شاید ہلاک ہوئے تھے, کچھ لوگ بچ بھی گئے تھے اس میں سے, جو کوئی چائے دودھ لینے گیا تھا, کوئی دہی لینے گیا تھا, اس تحریک کے ٹائم پر ہوا تھا رمضان شریف میں, یاد ہوگا بہت سے بھائیوں کو. تو یوں مطلب بال بال بعض لوگ لک بائی چانس بچ گئے تھے. تو میں نے ایک لڑکا جو میرا دوست تھے وہ اس میں بچہ تو نہیں تھا, اس میں سے جو بچ گئے ان کو میں جانتا ہوں, وہ بس وہی بےچارے جب تک زندگی ہے وہی دنیا کمانی ہے, اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے, فیشن کرنی ہے, مرل وہ نصیب کی بات. تو وہ میرا ایک دوست ہے, وہ بھی بہت پرانا دوست ہے اور بےچارا وہ بھی ماڈرن. تو انہی دنوں میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یار تو سوچ کہ تو اگر بالفرض اسی بسم اللہ منزل کے اندر ہوتا جس میں 103 آدمی دب کر ہلاک ہوئے اور تو استفار سے زندہ بچ کر نکل آتا تو پھر تو داڑھی رکھ لیتا نا. اس سے کہا میں سوچتا پھر بھی میں سوچتا. تو یہ مقدر کی بات ہے, نصیب اپنا اپنا. اس پر یہ جو جتنے بےچارے میرے بھائی ہیں وہ بھی سن لیں کہ بسم اللہ منزل میں ہی دب کر مرنا وہ ضروری نہیں ہے. یہ مطلب ٹرک دندناتے پھر رہے ہیں, یہ منی بسیں فراٹے بھرتی بھی جا رہی ہیں, دیواریں گری جاتی ہیں, چلو کچھ نہیں ہوتا, اچھے خاصے شیخ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, اور دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور زبان لٹک جاتی ہے, سر ڈھلک جاتا ہے, ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. الموت قد ہم کل نفس شارب ہوا, موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر نفس نے پینا ہے. پچھلے دنوں بڑی عجیب و غریب خبر اخبار میں آئی, گلشن اقبال میں ایک نوجوان 27 سال کا بیچارہ, اس سے ہمیں ہمدردی, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. آج اس کی شادی تھی, اس دن کا جو مطلب اس کی شادی ہے, نوجوان جوان آرزوئے جوان امنگے, 8 بجے دولہا بن کر وہ سیڑھی سے اتر رہا, پتہ نہیں عشاء پڑی یا نہیں پڑی, اللہ بہتر جانے, بدگمانی کرنی نہیں چاہیے, لیکن دولوں کو میں دیکھتا ہوں, وہ نماز وہ فرض اور فخر پڑھتے ہی ہوں گے, وہ نکاح کے بعد 2 نفل ضرور پڑھتے ہیں, وہ بھی بعض اوقات اپنے انور کو دیکھ دیکھ کے وہ سائڈ سے دیکھتے ہوتے ہیں کس طرح پڑھی جاتی ہے, اس طرح وہ پڑھتے ہیں. فرض نماز کے ٹائم پر میں نے دیکھا وہ انتظار کرتے ہیں بعد کہ فرض نماز ختم ہو جائے, امام صاحب لڑک جائیں آگے, بندے ادھر تڑک جائیں تو پھر وہ آگے نفل پڑھتے ہیں, فرض نہیں پڑتا ہے. یہ میں نے تماشے دیکھے, آپ نے شاید نہیں دیکھے ہو, میں تو اس معاشرے میں رہتا ہوں آپ کو پتا ہے. تو بہرحال وہ میرے ذہن میں آ کے بےچارا کا کیا ہوگا, کتنا وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوگا, ٹائی لگائی ہوگی, کوٹ پتلون. بدقسمتی سے اللہ کرے کہ ان آفتوں سے ہمیں نجات ملے, اللہ کرے. وہ تو سنتیں جب نافذ ہوں گی تبھی نجات ہوگی, جب دعوت اسلامی کا پیغام گھر گھر پہنچے گا, سنتوں کا پتہ چلے گا, جبھی تو چھوٹ ملے گی, ہمیں نجات ملے گی, ورنہ لوگوں کو پتہ ہی کوئی. اللہ کرم فرما بھائی عالم. جس طرح ہمارے نوجوان جو لاکٹ پہنتے, زنجیریں لٹکاتے ہیں گلے میں, یہ بھی حرام ہے. طرح طرح کی دھات کے بات سمجھتے ہیں کہ صرف سونے کے حرام ہیں, نہیں, کوئی بھی دھات ہو, سونا ہو, پیتل ہو, رولڈ گولڈ ہو, امیگریشن, جتنی بھی دھاتیں وہ سب کے سب ناجائز ہیں. یہ زنجیریں جو پہنتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی, تو جس نے پہنی وہ فوراً اتار دیا کرے, کیوں توڑ کے پھینک دیں. جتنی آپ جلدی کرو گے ثواب آپ کو جلدی مل جائے گا, اور سوچیں گے دیکھوں گا آئیے, یا آپ شرافت سے اس کو اتارو گے کہ میں فلاں دوست کو دے دوں گا, تو یہ سی حماقت تو اب کرنا بھی مت. لوگ دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ تو سراسر حماقت ہے بھائی. اس کو دو گے وہ پہنے گا, گناہ آپ کو بھی ملے گا, آپ کے دینے کی وجہ سے اس بدنصیب نے پہن لیا, ورنہ شاید وہ نہ پہنتا. آپ نے دیا, اس نے محبت سے پہن لیا, تو گناہ کرنے والا اور گناہ پر ابھارنے والا دونوں ایک جیسے. تعاونوا علی البر والتقوى, نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور برائی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو دو بھی مت کسی کو, وہ پہنے گا توڑ تاڑ کے پھینک پھانک. اب اللہ ایسا جذبہ دے, کسی کسی کو ہوتا ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں, بولتا رہتا ہوں, میں نوجوانوں کو موقع ملتا ہے تو کوئی کوئی اتار کے توڑ کے لیجیے صاحب, یہ کھینچا, یہ توڑا, یہ پھینک. بعد نزاکت سے اتار کر جیب میں سرکا لیتے ہیں, تو اس میں یوں ہوتا ہے کہ شاید مربت نے اتار لیا یا کسی کو دے دے گا, اور اکثریت اتارتی نہیں ہے, خالی یوں 10 سیر کا وہ ہلا دیتی ہے, بات خالی مجھے دیکھ لیتے. تو بہرحال جو بھی صحیح, اپن کو تو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ بتانے کا, اگلا مانے یا نہ مانے, اپنے آپ پہ ڈنڈا تو نہیں ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی, بڑے جلالی صحابی, یہ تو ڈنڈا لے کر ہی سمجھاتے تھے, لیکن اب اپنا آپ کو یہ دور ہی نہیں ہے, اب تو زبانی بھی کہو اور اگلا اگر غصے میں نہ آیا تو یہ بھی اس کا احسان ہے, اگر کسی کو کہہ دو اور وہ اگر شرافتیں سن لے یہ بھی اس کا احسان ہے, ورنہ دب آزاد ہے, مادر پدر آزاد, دین شریعت سنت کچھ نہیں, سب مادر پدر آزاد. اگر آپ نے کسی کو حق بات کہہ دی وہ اگر بگڑ نہیں گیا تو اس کا احسان, اور بفرا اگر تو آپ کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. کئی قتل اس طرح ہو جاتا ہے اخباروں میں آتا ہے, چیڑ چھاڑ میں, اس میں لوگ منع کرتے کہ اس کو مت چھیڑو, اس کو مت چھیڑو, تو قتل کر دیتے. تو ہمارا یہ کہ وہ دولہے میاں بیچارے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, کیونکہ نام ان کا مسلمانوں والا تھا, میں نے پڑھا اخبار میں, تو وہ 8 بجے رات کے وقت وہ سیڑھی سے اتر رہے تھے, پتہ نہیں کیا ارمان مچل رہے تھے, شادی تھی, اور جس کی شادی کا پہلا دن تھا اس کو پتا ہوگا, اور جس کی تاریخ اب مقرر ہے کہ مہینے دن کے بعد شادی ہے یا 15 دن کے بعد شادی ہے, تو وہ سوچتا ہوگا کہ مہینہ 15 دن زندگی میں سے ذرا لیس ہو جائے, لیکن وہ دن میرا جلدی آ جائے شادی کا, تو میری شادی ہو جائے, کیونکہ یہ بہت ہی میٹھی سنت ہے, اور اس کے لیے ہر ایک طرف سے, آپ کو تو پتا ہے نوجوان ہے اکثر, تو بہرحال وہ کیا اس کے ارمان بھرے ہوں گے اس کے دل میں وہی جانتا ہے. وہ سیڑھی سے اتر رہا تھا, ہاں اس کا پاؤں پھسلا, پاؤں پھسلا, وہ گرا, وہ لڑکا سیڑھی سے لڑکھنیاں کھاتا ہوا, وہ پٹخنی کھائی اس نے, دم توڑ دیا. جہاں کچھ دیر پہلے لوگ گلچھرے اڑا رہے تھے اور شادیاں بج رہے تھے خوشی کے, وہیں صفے ماتم بچھے, اور پرسوں اس کا ولیمہ تھا, ولیمے کے لیے جو انتظامات تھے اب اس کے سوئم میں وہی کھانا کھلایا جائے. کس قدر عبرت ہے اس میں. دولا تو موت جو ہے وہ نہ شادی دیکھتی ہے نہ غمی دیکھتی ہے نہ وہ وقت دیکھتی ہے. اس کا جو وقت پورا ہوئے وہ ہمارا وقت نہیں دیکھی. چاہے وہ شب برات ہے چاہے وہ رمضان کی عید ہے چاہے وہ چاند رات ہے چاہے ہماری کیسی مصروفیت ہے بہت بڑا سودا ہمارا اٹکا ہوا ہے چاہے ہماری آج فلائٹ ہے امریکہ کی کروڑوں روپے کا سودا کرنے کا دستخط کرنے ہم جا رہے ہیں لیکن جب موت آ گئی تو ٹانگ پکڑ لی ہماری ٹانگ نہیں گلا پکڑ لی اور پھر جناب وہ لاکھوں کروڑوں روپے حلال حرام کے جتنے ہم نے جمع کیے ان کو پتا چل جائے گا کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں. جب میت کو لے کر اس کے عزیز و اقربا چلتے ہیں کندھے پہ ڈال کر تو وہ میت جنازے میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے چار پائی میں اندر بیٹھ جاتا ہے. یہ سب برزخ کے معاملے ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں سنائی نہیں دیتا اور اس میں بھی حکمتیں اگر سب ہم سننے لگے تو ہمارا جینا دوبھر ہو جائے ہم جی نہیں سکتے. تو وہ میت اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے ساتھ آنے والوں کو کہتی ہے کہ لوگوں مجھے کہاں لیے چلے ہو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ہائے مجھ پر تو اتنا اتنا قرضہ ہے اب کیا ہو اب اس کو کیسے بھروں گا. قرض خواہ تو قیامت کے روز میرا گریبان پکڑ لے مجھ سے حق طلب کرے گا اور میری خون پسینے کی کمائی. ہاں آج تو آپ کا پورے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں کاروبار چمکا ہوا برانچیں کھلی ہوئی ہیں غیر ملکی تعلقات بھی آپ کے ہیں کروڑوں روپے آپ کا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے لیکن میت کے تختے پر کہیں گے ابھی فلا فلا پارٹی کا دینا باقی ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اب قرض خواہ تو قیامت میں مجھ سے حق طلب کرے گا اور میری خون پسینے کی کمائی میرے ورثہ مل بانٹ کر کھا جائیں گے. اپنے ساتھ آنے والا کو میت پھر متنبہ کرتی ہے اس کو خبردار کرتی ہے نوٹس دیتی ہے کہ دیکھو جس طرح دنیا کے اندر میں غفلت کی نیند سوتا رہا دنیا کی محبت نے جس طرح مجھے اندھا کر دیا تھا خبردار میری طرح تم غافل مت ہونا ورنہ تم بھی پچھتاؤ گے. وہ مطلب نوٹس دیتا ہے. انسان اور جن اس کو نہیں سنتا جانور وغیرہ سنتا اگر ہم لوگ سنیں تو پھر ہمارا جینا دوبھر ہو جائے اور یہ ساری باتیں ہم سننے لگے تو پھر یؤمنون بالغیب کا مفہوم کیسے ادا ہوگا کہ مومن تو وہ جو غیب پر ایمان لائے. تو اب دیکھ ہی لیں تو مسئلہ بھی نہیں حل ہوتا. جنت کو دیکھ لیں دوزخ کو دیکھ لیں قبر کے عذاب کو ہم سبھی دیکھنا شروع کر دیں ہر وقت تو پھر ہم جی بھی نہیں سکتے اور پھر کوئی گناہ کر بھی نہیں آگ ہی آگ نظر آتی ہو اتنا ہمارا گناہ ہے. تو بہرحال یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر حق ہے ثواب قبر حق ہے قیامت حق ہے جنت اور دوزخ حق ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب بھی غنیمت ہے ہم اتنی اموات کا تذکرہ سنتے ہیں اتنے مرنے والوں کا ذکر سنتے ہیں ہم ڈرتے کیوں نہیں. میں دنیا کی محبت کا دردناک انجام آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو تفسیر ساوی میں ہے تفسیر جلالین میں بھی ہے. تفسیر جلالین یہ جو ہر مدارس کو پڑھائی جاتی ہے اس کا میں نے ابھی عرض کیا. عبرتناک انجام مال کی محبت شاید کسی کے دل پر چوٹ آ جائے یا دنیا کی محبت کس قدر بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور گناہوں کا کس قدر بھیانک اور خوفناک انجام ہوتا ہے. بلعم باورا شاید آپ نے نام سنا ہو. بلعم باورا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا بہت بڑا علامہ بہت بڑا فاضل اور عالم شخص تھا. یہاں تک اس کے شاگرد تھے کہ مشہور ہے کہ 12,000 دواتیں اس کے مدرسے میں ہوتی تھی 12,000 دواتیں مطلب انک پوٹ اور اس قدر وہ پرہیزگار تھا اور اس قدر با کرامت تھا کہ وہ جب چاہتا نگاہ اٹھا کر عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا اور مستجاب الدعوات تھا وہ کہ دعائیں قبول ہوتی ہر دعا قبول ہوتی اتنا ان کے ولایت کے مرتبے پر گویا اس وقت متمکن تھا بہت بڑا با کرامت شخص تھا. بلعم باورا قوم عمالقہ پر جب چڑھائی کے لیے قوم جبارین پر ظالموں پر چڑھائی کے لیے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلات و السلام نے بڑا زبردست لشکر تیار کیا اور اس کی کوچ شروع ہوئی تو اس کی جو قوم تھی بلعم باورا کی وہ گھبرا گئے اور انہوں نے آ کر اس کو یہ خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے اور وہ ہماری زمینیں چھین کر ہمیں نکال دیں گے تم اس کے لیے بد دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو. وہ لرز اٹھا بلعم باورا لرز اٹھا اور اس نے کانپتے وقت تمہارا ستیہ ناس ہو. تم لوگ مجھے اللہ کے نبی اور مومنوں کے لیے بد دعا کے لیے کہہ رہے ہو؟ کیا اللہ کے نبی کے حق میں بھی میری بد دعا قبول ہو جائے گی؟ میں بھی برباد ہو جاؤں گا, تم بھی برباد ہو, میرے دین دنیا آخرت تبصرا ہو جائے گی, مجھے مت کہو. اب وہ قوم لگی رونے دھونے, جیسے ماں باپ بھی کبھی کبھی روتے دھوتے ہیں کہ بیٹے داڑھی منڈوا دے, جو کچھ گناہ ہوگا میرے سر پر داڑھی منڈوا دے. اور ماں کے آنسوؤں کے سامنے بیٹا داڑھی منڈوا کر دشمنان مصطفیٰ جیسا چہرہ کر لیتا. اور کوئی کوئی ایسے بھی میں نے دیکھے, بیگم صاحبہ روتی ہے, بیگم صاحبہ روتی ہے کہ داڑھی منڈوا دو ورنہ میں چلی آتی ہوں. لے کے دین قربان, آخرت قربان, اللہ رسول کے احکام قربان, تو روٹھ مت جائیو, میں داڑھی یہ صاف کی میں نے اور حکم کر. تو مہربانی کر کے جتنے بزرگ ہیں وہ اب تو آنے دیں. میں کہتا ہوں اسلم سرکار فرماتے داڑھی بڑھاؤ, ہم نے بڑھا لی. یا پھر کہتا ہوں بیگم سے ڈرتے ہیں, ناراض ہو کے چلے مت جانا, میں تو کہتا رہتا ہوں. میں آپ کو نہیں کہتا, میں شیطان کو کہتا ہوں. پھر شیطان کو جب زیادہ دکھ ہوتا ہے تو وہ آپ کو بھڑکاتا ہے کہ دیکھ اس نے میری بے عزتی نہیں کی بلکہ تیری بے عزتی کی. تو آپ سمجھتے ہیں یہ میری بے عزتی کر رہا, میں ان کے اجتماع میں نہیں جاتا. جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں نہیں جاتا, اس دن شیطان کا یوم جشن ہوتا ہے کہ بہت اچھے, یہ میرا پکا دوست ہے, اس نے دعوت اسلامی کو چھوڑ دیا, اب تو میں یہ داڑھی رکھے گا, نماز کی پابندی ان کو میں کرنے دوں گا. پھر آہستہ آہستہ آہستہ آپ کو تو معلوم ہے میں کہوں یا نہ کہوں, سرکار نے بتا دیا, ناراض مت ہو, سرکار نے فرما دیا جو بکری اپنے ریور سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے. تو یہ اتنا بڑا ریور ہے دعوت اسلامی والوں کا, دیوان ہوگا. تو ان دیوانوں سے اگر سیال پن کر کے الگ ہو جاؤ گے تو کوئی بعید نہیں کہ بھیڑیا شیطان آپ کو دبوچ کر بھاگ جائے اور آپ کو سمجھ بھی نہ آئے, اور پھر بھی دعوت اسلامی کی مخالفت ہی کرتے ہو. یہ داڑھی کے لیے بہت مجبور کرتا ہے, چاہوں گا ہی نہیں آندہ. شیطان اور جوش دلائے گا, خدا کی قسم نہیں جاؤں گا, پھر وہ قسم کھلا دے گا, پھر شیطان کے بارے نہیں آ رہے. تو آپ ایسی بھول مت کرنا. تو شیطان کی ماننی نہیں ہے, میری مان جاؤ, میری نہیں سرکار کی مان جاؤ. سرکار فرما سے داڑھی بڑھاؤ, آپ کا ہم نے بڑھا لی, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں, آپ کی بھروسی. ٹھیک ہے, تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بلم باؤڑا ڈر گیا, نہیں میں نبی کی شان میں بد دعا نہیں کر سکتا. تو قوم رونے لگی اور اس پر بات چلی تھی, ماں باپ روتے ہیں, بیوی روتی ہے نا, تو وہ رونے لگی قوم, لیکن وہ ڈرا ہوا تھا, نہیں میں نبی کی توبہ. جب قوم نے خوب رونا دھونا مچایا تو آپ کو پتا آنسوؤں سے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے استخارہ کر لینے دو, میں استخارہ کروں گا, اگر استخارے میں مجھے اشارہ ملیا تو میں بد دعا کر دوں گا. یعنی کہ اس نے مطلب کچھ قدم بڑھا دیا, اس نے استخارہ کیا. استخارے میں بھی اس کو یہی آیا کہ اگر تو نے بد دعا کی تو تباہ ہو جائے گا. تو اس نے قوم کو کہہ دیا کہ نہ بھائی اپن بد دعا نہیں کرتے, تم لوگ جاؤ. اب قوم بھی سمجھ گئی کہ یہ ایسے چکر میں نہیں آئے گا. فلوس فلوس سب کو مطلب ابھی کوئی آ کر کھڑا ہو جائے نا دروازے پر, ایمان سے میں کہتا ہوں خدا نہ خاصا, اور سب کو لال لال نوٹ بانٹنا شروع کر دے, میں کیسا الیاس قادری کون دعوت اسلامی کا بیان, ان سارے وہ نوٹوں پر ٹوٹ پڑے, اس کے بنڈل کے بنڈل چھین کر چلے گئے. کیا خیال, اگر کوئی 100 کے نوٹ ابھی تقسیم کرنا شروع کر دے بیچ میں کھڑے ہو کر, نہیں دروازے پر پتا چل جائے کہ جو اجتماع سے اٹھ کر آ جائے اس کو 100 کا نوٹ ملے گا, اجتماع ختم ہو گیا تو پھر نہیں ملے گا. آپ بیٹھے رہو گے. بہت بہت شکریہ, لیکن بانٹے گا نہیں. آپ کا امتحان تو لے ڈالنا چاہیے میرا خیال ہے, لیکن میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے, اللہ بہتر کرے گا. تو جب یہ کہ 100 کے نوٹ کے لیے آپ اٹھ کر جانے والوں میں سے نہیں, تو آئندہ جمعراتوں کو انشاءاللہ غیر حاضری کرنے والوں میں سے بھی نہیں, انشاءاللہ آتے رہیں گے پابندی سے انشاءاللہ. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.